Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Babu ma jaa'a fil law. Mlango ya hukmu inafungamana na law. Wa qawlihi ta'ala nanallaka Mwenyezi Mungu. Nimesahau kitu. Kuna kitu nasangia haribu. Mzaki la khair. Ulimwona lakini? Mwona. Umeondoka? Kukwela njada? Asana. Babu majaa filaw. Mlango ya hukmu iliyokuja na makemeo ya kutumia tamko la law. وقوله تعالى ان لك بنيز مung يقولون واسما لو كان لنا من الامر شيء لو tungekuwa tuna miongoni mwa maamrisho haya kitu ma kutilna hatungeuawa sisi hauna hapa lakini kwa kuwa hatuna jambo lolote katika hii basi ndio tukawa ni wenye kuuawa. Qul law kuntum waambia law mungekuwa fi buyutikum hata katika majumbani mwenu la baraza alladhina kutiba alayhimul qatl wangejitokeza wazi wazi wale walofaridishwa na Mwenyezi Mungu kuuawa wale Mwenyezi Mungu amepitisha kwa watakufa wangejitokeza ila madajim kwenda pale watakapoangushwa waliyabtali Allahu na ili apate kudhihirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ma fi sudurikum yaliyomo ndani ya vifua vyenu waliyumahisha ma fi qulubikum na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiweke wazi wazi vilivyomo ndani ya vifua yani nyoyo zenu yani qulubukum min al-ikhlas wa nifaq vilivyomo katika nyoyo zenu katika ikhlasi na katika nifaq Mwenyezi Mungu aiweke wazi wazi. Wallahu alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu ni mjuzi ya vilivyomo ndani ya vifua. Kwa hivyo leo hii hapa imekuja kwamba isitumiwe, bali imekuja makemeo kutotumia katika sehemu kama katika hapa, sehemu kama hapa. Munasaba tu hadha albab li kitabi tauhid anna min kamali tauhid, hakika miongoni ma ukamilifu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu alistislam, ni kusalimu amri lilqadai, kusalimu amri hukumu ya Allah, walqadari na qadari ya Allah, ndio miongoni mwa ukamilifu wa tauhidi ya mtu ni kusalimu amri mtu. Hukumu ya Mwenyezi Mungu ikiwa imekuwa na kadari ya Allah impita, ni lazima asalimu amri, yastaslim. Wa anna qawla law, na kwamba tamko la law la yujidi shay'an, haina manufaa ina yote, la tanfa, la tujdi maana la tanfa au la yujdi la yanfa, kalimatu law la tanfa, haina manufaa yote. Wa huwa hali kwamba yashuru yuhisi bi'adami ridha, kutoridhia bilqadari, qadari ya Allah. Wa hadha, na jambo hili la kutoridhia qadari ya Allah na hukumu ya Allah, mukhillun, inapunguza bitawhidi kule kumpokesha mwanadamu mola wake subhanahu wa ta'ala, yani akhalla bi'ana naqasa, naqasa yani punguza ule upweke wa Mwenyezi Mungu anayoamini yapungua unapokuwa unatumia tamko kama lile. Ina maana ya kwamba unahisi kwamba mtu kama yule hajaridhia bado kadari ya Allah ilompata. Ma jaa fi law, yalokuja katika tamko la lawa, min alwa'idi, katika makemeo, wanahi anhu, na kukatazwa kutumia neno hili. Yaquluna, wasema yaqulu ba'dhu almunafiqina, wasema ba'dhi ya wanafi, yawma uhudin, siku ya vita wa Uhud, muaradatan, hali ya kupinga, lilqadari, qadari ya Mwenyezi Mungu. Hawanafi wasema kwa kupinga qadari ya Allah. Siku ya Uhud wasema, law kana lana min al-amri shay'un, law kana al-ikhtiyaru ila, law ingekuwa chaguo letu sisi katika vita hivi, basi ma kutilna hauna, lama gulibna hatunge shindwa sisi, walama kutilna hatunge wawa man kutila, walama kutila hange wawa man kutila minna, waliowawa katika sisi, fi hadhi lmaaraka, katika vita hivi, maaraka bimaana alharb, leo tunge kuwa sisi ndiyo tunachaguo katika jambo hili la kupigana, basi hatungeshindwa sisi, wala hangeuawa aliyeuawa katika sisi katika vita hivi, tungekuwa tuna ikhtiari sisi, hayo yote hangetokea. Ana wanafiq, lau kuntum fi buyutikum, nizungu awaambia, wa fikum man kataba Allahu alal qatl, wapo kati yenu nyinyi watu ambao Mwenyezi Mungu ashawapitishia kuuawa, la baraza, wangetoka, alladhi kutiba alayhim alqatl, wale walofaridhishiwa na kuandikiwa kuuawa, alladhi kutiba qudhiya, la baraza, la kharaja, angetoka, alladhi, yule ambaye kwamba kutiba ay qudhiya alayha, amehukumiwa alayhim alqatl, yao kuuawa, minkum, katika nyinyi, wangetoka, ila madajihim, ay masari'ihim, pale pa kuangukia pao, na masra ni pale unapoangushwa pa, umeuawa pale unapoangukia pa, yaitwa masra, maangukio. Wa yule yani masari'ihim, wangetoka wakaenda pale watakapouawa, fayuktaluna, wangeuawa, walam yunajihim kuuduhum, wala hengewaokoa wao kukaa kwao na kutokwenda kwao, wangekufa, wangetoka na wangeuawa, watu kama hao, fahamu. Tayib, lianna qada Allah, hakika hukumu Mwenyezi Mungu, kainun, yani maujudun, la mahala tawajibun, lianna qada Allah, hukumu Mwenyezi Mungu, kainun, lenye kuwa, la mahala, hapana budi, ni lazima, la mahala, hapana budi kuwa ni lazima. Waliyabtali Allahu ay yakhtabir, ili Mwenyezi Mungu afanyie mtihani, ma fi sudurikum, vile vilivyoko katika vifua vyenu, ay qulubikum, nyoyo zenu, min alikhlas, kuangalia nyima mtakasia Mwenyezi Mungu katika hii, wa nifaq, au mumejaza nifaq katika nyoyo zenu. Mungu ajua subhanahu wa ta'ala, na anawafanyia mitihani hayo mnayo ndani ya vifua vyenu. Je, ni mwamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mungu anajua ikiwa mwamtakasia, au nyi wanafi. Waliyumahisa ma fi qulubika, yumayiza, atafautishe, ma tantawi alayhi min an-niyat, ma tantawi, ma tajma alayhi, yani Mungu atafautishe kile kilichokusanywa katika nafsi yenu, katika miongoni mania, ana nia gani, ana nia gani, Mwenyezi Mungu azikusanye, aziweke mbali mbali, azitenganishe, yumayizu, yufarriq, azitenganishe, ma tantawi alayhi min niyatihim, vilivyokusanywa na nia zao, Mana nia ya binadamu waza kusanya mambo mengi. Bidhati sudura bima fi kulubi yale yaliyomo ndani ya nyoyo zao, fahuwa ghaniyun, Mungu ni mkwasi. Anil iftilai, kutokamana na kumfanyia mtihani mja wake. Wa innama hakika siri nyingine yafaaluhu, yafanya hilo liudhhira linnasi, apate kuwadhihirishia watu waliyatarattaba alayhi thawabu wal iqab, na ipangike kutokamana na hayo thawabu na mateso. Kwa nini? Ili dhihiri hiyo, angalia moyo wake, huyu afaa kuingia peponi, huyu afaa kuingia motoni, sababu huyu ni mnafiki, huyu ni mukhlis. Kwa namna gani? Namna hiyo. Kwa hivyo hawa nafsi ndio wakisema, yaqulu law kana lana min al-amr shay'un, law sisi tungekuwa na chaguo katika jambo hili la vita, hasa vita wa Uhud, basi haya hangekuwa. Maana yake yasema kwamba wapinga hii kadari ingepita, hawa waliouawa wangeuawa, wangebaki. Na si kweli hivyo. Mungu akamwambia basi wale, hata kama mungebaki pale, wale walioandikiwa kwa ufa wangetoka tu wakaja hapa, wangeifata hiyo kadari. Kila mmoja atafata mwangukio yake, pale atakapopigwa upanga paka anguka, atafata pale pale na tauawa hapo hapo. Tufahamiane vizuri. Naam, asema maana ijmali al-aya, yukhbiru Allahu subhanahu, Mwenyezi Mungu anatupasha habari aliyetakasika, amma kana, yale yaliokuwa, yukinnuhu almunafiqun, walikuwa wana sitiri, kanna bimaana hafidha wa satara, amma yukinnuhu almunafiqun, mambo wanayoyaficha wanafiq, yauma waqaati Uhud, siku wa vita wa Uhud, min al-i'tiradi, kupinga, ala al-qadari qadar, watasakhuti, na kutoridhia, lima waka alihim min Allah, yale yaliwatokezea kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu. Hawakuridhia hili lilipitishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa wao hawaliridhii jambo kama lile kwa sababu ni wanafiki. Wa annam kwambao yakuluna sema, lau kana al-ikhtiyaru wal-mashuratu ilayna, lau ngekuwa chaguo na kushauriwa ni kwetu sisi, ma kharajna, hatungetoka kamwe sisi, lakini hatukushauriwa sisi, lakini hatukuchaguzwa sisi katika jambo hili. Angalia wanafiki wanavyotia dosari maamrisho ya Allah, wanakwenda kwa kule, utaona kama kwamba raha yao zimeelekea, lakini kwao ni warongo. Subhanallah. Wala najauna, tungeokoka, mima hasala, kutokana yale yaliyopatikana, min alhazimati, ushindi, kutokana ushindi. Alhazima hiya alghalaba, alghalabatu alhazima, ma hiya alghalaba, hatungeshindwa. Wala najauna, tungeokoka, mima hasala, miongoni mwa yaliyopatikana, min alhazima, ushindi, walqatli, na kuwawa, tungesalimika. Faradda Allahu alayhi, Mungu akawakosoa, bi anna ma hasala, kwamba yale yaliyokuwa na yaliyopatikana, qadarun ni qadar, muqaddarun ilo qadiriwa, la yunji minhu albaqa'u fil buyut, ni qadar aliyoqadiria Mwenyezi Mungu, hakuna kitakachookoa kutokamana na qadar. Hata lau mngebaki manyumbani mwenu, ingewapata kule kule hii qadar. La yunji minhu albaqa'u fil buyut, qadari hiyo haiwaokoi, hata kama mngebaki manyumbani mwenu, ingewakuta kule kule. Fatalahuf, kubabaika na kujionyesha kwa mumedhulumika, allahu wa dhulmu. Wa qawlu law, na kutumia neno hili, la yujidi shay'an, hainufaishi chochote katika maneno yenu na hali zenu. مناسبة الآية للباب أن قول لو كي كتمقل لو في الأمور المقدرة كمان بيلو قدريوا لا يجوز هيفاي كتمية تمقل لو مدام نزمو أشقدريا كي تتقوى فيلي فيلي تمية لو زاكو ستمية تقواتو na vile vile pana makemeo kutotumia neno kama hili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa huwa min kalami almunafiqina hilau kutumia neno la lau katika mambo yaliyokadiriwa ni maneno ya kinafi ma yustafadu min alaya kitu gani tunafunzwa na aya au tupata mafunzo gani katika aya moja annahyu an qawli law ni makatazo kutokana na kutumia law fil umuri almuqaddara katika mambo ashakadiria Mwenyezi Mungu kitambo haifai kutumia law kwa sababu haizuii wala haina manufaa yote لأنها حقيقة تمكن لو تدل يتوانيشا نينتوب معنى على التسخط كتوريذية على القدر قدر لفتشامي يزيمو سبحانه وتعالى وتجدد الأحسان نا كوا kuhuzunika upya mara kwa mara baya kama tungeshauriwa sisi kama ingekuwa jambo letu sisi hangetu sasa kila muda akikumbuka ile huzuni huja tena upya hasa fi nafsi katika nafsi zao ama kaulu law nao neno la law tanaduman ha kwa kujuta ala fawati ta'ati kwa kupitwa na ta'a ha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fala basa biha paneno afan alay kama ningekuwa kunkasali na mimi kama ningefaulu katika mtihani na mimi kama ningisomeshwa kitabu sasa jambo la khairi waijutia lao yafaa hapa kwa upande wa kujuta lakini kutumia kwa sehemu zingine hazifai لماذا لانه يدل على رغبه في الخير هي لو hapa yatuonesha kwamba ni mtu yupenda kushiriki katika jambo la khairi nasa longe kwa hivyo ingekuwa pamoja sasa hii ya kudhihirishia kwamba ni mtu yupenda khairi sio upande wa kupinga kadari ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala na kila saa kufufua huzuni upya ya kwamba jambo lilifanyika ingekuwa ingefanyika leo ungekuwa imetukuliwa shauri letu na tukachaguzwa sisi na ni kitu kama hicho pili mashruiyatu lislam ni katika sharia mtu kusalimu amri lilqadai walqadar kusalimu amri hukumu ya Mwenyezi Mungu ikishapita walqadari na makadirio ya Mwenyezi Mungu ikishapita lazima usalimu amri kuna maneno wa adami tasakhutihi wala haifai kutoridhia haifai kutoridhia hukumu ya nani ya Allah na kadari ya itakuwa umefanya jambo ambalo kwamba halipo katika maelekeo ya kidini umekosea sana tatu ana alhadhar la yunji min alqadar hadhar haimwokoi mtu kutokana na qadar hata ukawa na tahadhari namna gani madamu ndio siku yako hiyo basi khalas utakwenda tu wewe utakwenda hakuna tatizo tufahamiane vizuri inna anna man kutiba alayhi almaut yule alofaridishiwa kufa fi mahali sehemu maalum mahali baada makan fala budda ni lazima an yadhhab ilayhi kwenda sehemu hiyo walau hawala alimtinaa anhu hata kama atajaribu kujizuia kutokwenda pale kama pale hawala kujaribu hawala yuhawilu muhawalatan mtinaa kujizuia lakini utaona antoka tu amekwenda sababu ni kadari ile kadari ndio itakayemtoa si yeye wala si kwa hodari wake kwa hivyo wanafiki daima hali zao ndio hizo wanatumia matamshi kama haya kwa kukinga na kukataa na kutoridhia qadar na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipitisha kitambo kwa kutukua nyudhuru ndogo ndogo isiyokuwa na maana wala manufaa. Leo tungeshauriwa, leo kungekuwa tuna uchaguzi katika jambo kama hili, maana na sisi pia tungekuwa tumechangia kitu bora zaidi ya hilo. Na ni warongo kuchangia nini hasa apitisha Mwenyezi Mungu? Hukumu ya Mwenyezi Mungu huwezi kuichangia jambo, itapita hivyo hivyo inayotakana. Lakini kwa kuwa Mungu amewapa lisani, ulimi, wanafiki ni watu mahodari kusema, basi daima atakujilia huko, atakushawishi hata kama hatakufisha kwingine, lakini atakushawishi waje wazungumza maneno kama haya katika Qur'ani, kwa kuwa wao ni watu ambao kwamba daima wako kando ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanajisumbua wala hawapati manufaa yoyote ambayo itakayoregelea kwa kauli yao wala matendo yao wala fikira yao. Kwa hivyo ni hatari kitu kama kile, ni lazima muislamu ajikinge na watu kama hao. Wa qauli alladhina qalu li ikhwanihim, na wale walioambia ndugu zao mujahidina wale ambao ni waislamu wameitwa ikhwanuhum limuwafaqatin fi dhahir, ndugu zao kwa kuafikiana nao kwa dhahir. Wakila ikhwanuhum fi nasab, ndugu zao katika nasab. Alladhina qalu li ikhwanihim, wale walioambia ndugu zao. Waqa'adu, na wakakaa na kutotoka kwenda kwenye jihadi. Asema lau ata'una, lau angesikia maneno yetu, ma kutilu hawangeuawa. Hawangeuawa. Qul fadra'u an anfusikum al-maut, kuambia ikiwa ni kweli hiyo, basi ikingeni nafsi zenu na kufa. In kuntum sadiqin, mukiwa ni wa kweli nyinyi. Shafahamu, kama nyinyi wanafiki kuambia ndugu zenu hawa kwamba lau sisi tungeshiriki au rai yetu ikachukuliwa, yange yaliyotokea hangetokea kwa sura kama hiyo. Basi Mwenyezi Mungu asema ikiwa hangetokea, basi nyinyi jizuieni, jikingeni na kifo, jikingeni nafsi yenu na kifo mkiwa wa kweli. Qalu li ikhwanihim, waliwaambia ndugu zao. Lilmuslim, qalu lilmuslimina, waliwaambia ndugu zao Waislam. Almujahidina, walio ambao katika uwanja wa jihadi. Sumu ikhwanuhum, waliitwa limuwafaqatin fi dhahir, kwa sababu wanafikawa wameitwa ikhwanuhum kwa sababu wao wanafikiana na sisi kwa dhahir, ni waislamu kama sisi dhahir. Wakila ikhwanuhum fi nasaba, kwamba ndugu zao katika nasaba. Waqaadu an aljihadi, walobaki nyuma wasishiriki katika jihadi. Law ata'una fi alqu'ud, law angetutii katika kukaa hawangetoka. Ma qutilu kama lam nuqtal, hawangeuawa kama vile sisi hatukuuawa na wapi, hawangeuawa angebaki na sisi vile vile. Ayqulu, ambie mtume lihaulai, hawaambie fadra'u an anfusikum maut, idfa'u, izuyeni an anfusikum nafsi, kutokamana nafsi zenu almauta, kifo. Idfa'u anha, izuyeni kifo na nafsi zenu. In kuntum, mkiwa sadiqin, wa kweli katika yale mnayozungumza, kama wa kweli nyinyi. Ay fa innal uquda, fa innal quuda yunji minhu, ikiwa kule kukaa inamwokoa mtu kutokamana na kifo, basi na nyinyi wa kweli katika hiyo, basi tuone kama ni kweli. Maana lijmali laya yunkiru taala, yuwakanusha Mwenyezi Mungu almunafiqina, kuwakanushia wanafiq alladhina ambao kwamba yuariduna wanapinga alqadara qadar bilqu'udi kwa kukaa yuariduna alqadara wanaopinga qadar biqaulihim kwa neno lao kuambia liman kharaja wale walotoka wanafika walokaa nyuma wanaopinga qadar waambia wenzao liman kharaja walotoka ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam na waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu wale yauma uhud shukwa lau sami'u mashuratana lau wangesikia mashauri yetu alaihim juu yao bilquudi kwa kukaa wa adamil khuruji na kutotoka ma kutilu hawangeuawa maa man kutil pamoja na wale waliouawa na sisi leo ungekuwa wametushauri sisi basi sisi tungeambia nyinyi msitoke bwana kaeni hapa situakana nyinyi kaeni msitoke mkitoka mtauawa lakini angalia sisi tumebaki na hatukuuawa wala hatukupata taabu na leo nyinyi mngekaa kama sisi mngekuwa kama sisi hivi tulivyo hakuna maafa yote ingewatokezea nyinyi kabisa wayaruddu alaihim Mwenyezi Mungu akawakosoa biannam kwamba hawa wanafik in kanu yakdiruna wakiwa waweza an daf'i alqatli kuwazuia watu wasiuawe amman kutila alaihi kwa wale waliongandikiwa falyadfa'u almauta na waizuie kifo anafusi mnafsi zao ikiwa wao wanaweza kuzuia kifo na kuuawa kwa wale waliofaradhiwa kufa basi sasa tuambia nyinyi basi jizuieni moto kutokana na nafsi zenu fahiya aula bidaf'ana nafsi zenu ni bora zaidi kuitetea nyinyi wacheni hawa waliokwenda nyinyi mujitetee فإذا لم يقدروا على الدفع عنها كيو هوكوweza kuitetea nafsi yao na kuizuia na kuihifadhi faghairuha min babi aula nafsi sio kwa nafsi yao ni bora zaidi kuwa ni aula hawawezi nao pia kujitetea kwa hivyo hao wanafiki zao ni hiyo basi wakiambia ndugu zao waislamu kwamba walo wao wanaosema kwamba kaeni sisi hatuendi kule nyinyi msiende kaeni na sisi mtasalimika wakaenda wakashindwa akauawa kirudi kama sisi tuliwaambia yani maana yake nyinyi mlikosea pamoja na walokosea ndio mkasikia mkafuata fikra isiyokuwa na natija lakini mngefuata fikra yetu sisi na ule uhudari wetu tulionao sisi mngekuwa kama sisi sasa hivi mko katika neema mko pamoja na watoto wenu na wazazi wenu na katika ardhi yenu haya yaliyotokea hangeyatokea sasa Mwenyezi Mungu akamwambia ikiwa kule kukaa kutokwenda katika jihadi ni njia moja ya kuhifadhi nafsi na kifo basi hifadhini nafsi zenu na kifo msifi bakini hivyo hivyo kama mlivyobakia sasa na mkafadhika na kifo mubaki hivyo hivyo na si kweli wakiwa wa kweli na wafanye hivyo Allah awaambia طيب معنى الجمال تشفيك ربنا طيب اسما سما مناسبه الايه للباب مفهومان ايه نملو ان قول لو تمكن لو في الامور المقدره kutumia katika mambo ya kadirio misimati almunafiqin ni miongoni mwa alama za wanafiki mtu ukisikia bwana lau angekwenda India angekufa lau angekwenda Dar es Salaam angekufa lau nini alama ya wanafiki ndio wanatumia sana tamko kama hii mfahamu ma yustafadu min alaya aya hii yatufunza nini aya hii katika mlango wetu huu inatufunza ni at-tahdhiru min qawli law kutahadharishwa kutotumia tamko la law ala wajhi almuaradha, kwa njia ya kupinga lilqadari qadar. Alwajha bimaana tariq, ala tariqi almuaras, almuaradha ya kupinga lilqadar qadar. Wataasufi ala almasail, na kusikitika juu ya misiba iliyowapata watu. Allah, kama mngekaa hamngekufa, si tunasikia vibaya, sasa tumetengana, mmekufa, hana kitu kama hicho. Hata taasuf wanadhihirisha huzuni na kutoridhia kutokana na jambo lilotokea. Pili, anna muqtada al-iman, hakika mambo yanolazimishwa na imani, al-istizlamu lil-qada'i wal-qadar, ni kusalima amri kufika mlango wa hukumu ya Mwenyezi Mungu na qadar. Wa anna adama al-istislami lahu, na ukosefu wa kutonyenyekea qadar na hukumu ya Mwenyezi Mungu, min sifati al-munafiqina, ni katika sifa za watu wanafiki ambao hawaridhii kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanadamu, subhanallah, hii sifa nyingi kwa wanadamu. Laulau mtoto wangu pengine amekufa kwa kukosa dawa, ame alikosa kwa sababu kwamba hajakatwa mapema guu, kitu kama hizo. Laulau hizo zina hatari, ni sifa za wanafiki. Tatu, mashruiatu mujadalati munafiqin, ni katika sharia kuwajadili wanafiq. Wa ghairihim, na wasiokuwa wanafiq, min ahli albatil, katika watu wa batil, lakini bil ilmi wal hujja, liibtali shubahim, kwa kubatilisha hujja tata zao. Wa dahdhi, na kuondoa, izalati abatilihim, batili zao, kuziondoa kabisa. Ni yafaa kuwajadili wanafiq na wengineo katika ahlul batil, kwa kubatilisha shubha zao na hoja tata zao na kuziondoa batili zao, ili waislamu wabaki pasi na kuwa na shubha katika dini yao. Hawa ndio wanafiq, na'udhu billahi min sharrihim. Hivi ndivyo ilivyokuwa muamala wao pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila Allah subhanahu wa ta'ala, kila wanapopinga qadar, basi naye anawarudi hapo hapo, anawapiga ngoto kabisa ya kwamba hivi mnavyosema si kweli, ili waislamu na waje wajue kwamba matatizo hawa jamaa na mambo yao vile wanavyoifanya ni hatari. Fi sahihi an Abi Huraira, katika sahih Muslim, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume qala, amesema, ahris ala ma yanfa'u, fanya pupa kwa kutenda jambo linalokunufaisha wewe Muislamu. Uwe na pupa na bidii kwa kufanya jambo linalokunufaisha, usipoteze wakati wako kwa mambo ambayo sio kuwa na manufaa. Wastain billah, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na pupa. Wala tajazanna, wala usishindwe, wala usishindwe. Wa in asabaka shay'un, na pindi inapokupata wewe kitu aina yoyote, fala taqul, usiseme law anni fa'altu kadha, law mimi ningefanya hivi, lakana kadha wa kadha, ningekuwa hivi na hivi. Walakin qul, lakini sema ewe Muislamu, qadarallahu qadarallahu wa ma sha'a fa'al, qadarallahu wa ma sha'a fa'al, amekadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alichokitaka amekifanya, shapitisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna law, hakika tamko la law, taftahu, inafungua amala shaitani, matendo ya shaitani. Kwa hivyo haifai mwanadamu kutumia neno kama hili kwa njia ya kupinga qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuona kwamba leo wangepata hivi na hivi na hivi, ingekuwa hivi na hivi. Lakini tumesema kwamba yafaa katika njia moja, mimbabi tanaddum, katika mlango wa kujuta, ningetaka na mimi nifanye kitu fulani, imenipita. Ni jambo la khairi, na hilo laonesha kwamba wewe ni mja ambaye wapenda kutenda khairi. Kwa hivyo lazima uwe na pupa, sikae tu ulale lale, usiwe mvivu. طيب في الصحيح اي في صحيح مسلم كذلك صحيح مسلم حديث يتاجوا احرص الحرص هو بذل الجهد نكجتوليا كجهود واستفراغ الوسع نا كتوى جهد بكا وكفكا حتى اوبيوا جهود استفراغ الجهد يعني كتمية جهود ذاكو زوت عند استفراغ بكا وكفكا هنا تينا جهود زايدية هاب yatakana mtu ajitolee na kujitokeza kwa kufanya jambo kwa juhudi yake yote, ndio inatakana. Ndio ma alhirs ala ma yanfa'uka, yani fi maashika wa maadika, mambo yatakufaa katika maregelo ya katika maisha yako duniani, fanyie bidii. Wa maadika, na mambo yatakufaa akhira yako duniani na akhira, fanya bidii. Wena pupa, jitolee kwa kila njia. Wasta'in billah, pamoja na hivyo taka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ay utlubil i'anata, omba msaada fi jamii umuri, kama mambo yako yote min Allah, kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La min ghairihi, si kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hitakani yatakana mtu atake msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yote, yawe madogo, yawe makubwa, mazito, yawe sahali, mambo yote ambayo kwamba mwanadamu itamkumba, iwe na sura yote, ni wajibu wake yeye atake msaada kwa Mwenyezi Mungu, asaidike katika jambo kama lile, likiwa la kuondolewa na kupingwa, lipingwe na Mwenyezi Mungu ndiye aliondoe, na ikiwa ni la kupata mja kwa njia ya maslaha, Mwenyezi Mungu ampe Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jazanna, usishindwe, usishindwe bikasri jimi wa fathiha, ta'jazanna wa ta'jizanna, naam, ay la tufarrit, usipunguze fi talabi, katika kuomba ma yanfa'u, au fi talabi, katika kutafuta ma yanfa'u, kwa yanayokufaa. Mutakilan, hali ya kuegemea, ala alqadar, juu ya qadar. Mutakilan, hali ya kuegemea, ittakala, ameegemea, ittakala yatakilu, au ittaka yatakilu. Wa mustasliman, hali ya kuwa amesalimu amri, lilajzi, kushindwa, walkasal, na uvivu. Watu wengi sana ni hivyo, hasa hii adhuria aljailu aljadid, generation mpya hii, wavivu sana, na wapenda raha sana, na wapenda pesa sana, lakini wavivu sana, wavivu sana. Ukiwaona subhanallah, jibabaro zima hivi, badala ya kusaidia nyumbani kwao, badala ya kufanya lilinkaa tu, amongoja mamake amerauka alfajiri, amekuja town, amongojea mpaka saa kumi kule, ili ingalau naye atie mkono katika sufuria ya mamake. Subhanallah, jibaba zima, ana watoto tena, wale watoto pia tukue na upeleke kwa nani, hana juhudi aina yoyote, subhanallah. Lakini ule mtu mzima akijishia, basi hakuna kitu tena, masala mpaka sasa wale akribahi ndio waje, sema huyu wetu, mimi nitamtukua huyu, nitamtukua huyu. Lakini kazi yao kulala na porojo na maneno sokuwa na maana, mara fatana huyu, mara fatana huyu, ni hatari. Wana kasal na ajzi, Angalia nikupe mfano, wasiokuwa Waislamu hawaoni haya kufanya biashara aina hiyo. Hata akachoma maandazi, vitumbua, anafanya pata maisha. Lakini huyu mungwana, mungwana hafanyi lolote. Yeye mungojea huyu, yani kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, mamake na babake wateseka tu kwa kumwangalia mwanadamu kama, yani kasal na uvivu na ajizi walionao, subhanallah, ni hatari hiyo, hatari sana, kwa sababu amejisalimisha katika kushindwa na uvivu. Mtu ataka mustakbali yualala mpaka saa tano asubuhi, kweli? Na jana alilala saa sita, saa saba ndani mpaka saa tano. Ajabu, kawaida yangu naamka saa tano, kawaida yako haendelee. Utapata natija, endelea endelea, saa tano kidogo, utaamka saa sita, ongeza saa moja. Tayyib. Wa in asabaka shay'un, likupata jambo. Wa in ghalabaka amrun, likikushinda jambo. Wa lam yahsul al-maqsud, isipatikane maksudio. Baada badali juhdi, baada kujitolea kwa juhudi zako, wal istita'ati, na kuweza na uwezo wako vile vile ukajitolea, basi fala taqul law, useme law fa'altu kadha wa kadha, kubali hii ni jambo limepitishwa na Allah. Fa inna hadha alqawla, neno hili, la yujdi alayka shay'an, haikukunufaishi kwa jambo lolote. Ajda yujdi, ajda yujdi, anfa yanfa, la jadwa lak, mithl haula shabab la jadwa lahum fi ma'ashi, ana manfa'a yote. Ningeambiwa niwaongoze hawa shababu mwaka moja, enta wapiga mboko hawa, ningewakandika kweli kweli mpaka wakaamka, kianzia huko mpaka huko, hukote huko, hakuna kubakisha pale. Hatari kabisa. Walakin kun qadara Allahu wa ma shaa fa'al, laana ma qadarahu, hakika alichokikadiria Mwenyezi Mungu, labudi hapanabudi, an yakuna kuwa, walwajibu, na jambo ambalo ni wajibu kwa mja, ataslimu lilmaqduri, kunyenyekea kilichokadiriwa, basi liwe vile litakavyokuwa, liwe vile litakavyokuwa, lazima uridhie na ukubali. Walakin kul qadara Allahu, sema Mwenyezi Mungu amekadiria na amefanya kile alichokitaka. Fa inna law, kikatamko la law, taftahu amala shaitan, inakufungulia matendo ya shetani. Kwa sababu gani? Lima fiha mina taasuf, kwa sababu katika tamko la law pana masikitiko, ala mafata, kusikitikia kilichopita, watahasurin, na kujuta, walhuzni, na vile vile kwa na huzni, walaumi alqadar, na kulaumu qadar, yote hayo yatapatikana. Tahassur wa nadam maana wahid, tahassur wa nadam maana kujuta, lakini naona tahassur ablagh ashad fi almaana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu alayhi wa sallam.